السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد تركتكم لانغو من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. leo tuko katika aya katika suratu al-ankabut aya 17 katika kitabu hiki al-jadidu fi sharh kitab at-tauhid جاء الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز السليماني القرعاوي رحمه الله تعالى، فيقول: وقول الله تعالى، نقول يا الله انتكوف علي بسيمة: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى هابا نواغمبيز وشركينا نقوى كميا نقوى جوزا كما في لوانا في kinyume na yeye ni vitu ambavyo havistahiki kuabudiwa, bali ni uongo mtupu waliouzua, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye hajawaamrisha kufanya hivyo. Qala inna ma ta'buduna min duni llahi awthana, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuambia washirikina, kwa hakika mambo yalivyo vile mnavyoviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, awthana, awthanan jamu wathan. Neno awthana hili ni wingi wa neno wathan, wa huwa yutlaku ala kulli ma ubida min duni Allah. Neno hili anaitwa nalo kila ambaye anaabudiwa kinyume na Allah, سواء نحت على الصورة أم لا. نسواسوا نكما بلي سنام لمتونغ وانا صورة فلاني أو نكيتو حكينا صورة فلاني، لكن ما دامو كنا عبوديوا باسي كنينجيا كوني نينو وثن. يسو نوزا كنينجيا نعم نعم نينجيا kila ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hicho kinaitwa wathan. Wa hunaka farqun baina sanam wal wathan, ila kuna farq kati ya sanamu na wathan. Fa kullu sanamin wathan, kila sanamu linaingia katika nini? Wathan. Lakini sio kila wathan ni sanamu, sio kila wathan ni sanamu, maana viko vingine vinavyoabudiwa sio sanamu. Kwa hivyo haviitwi sanamu hivyo, lakini ni wathan. Tayyib, qala ta'buduna al-ibada lughatan at-tadhallulu, ibada ki lugha ni kujidhalilisha. Yani bimaana yule anayeabudu anajidhalilisha kwa yule anayemwabudu, basi unamwabudu Allah utajidhalilisha kwake. Ukiwa unaabudu mwanadamu mwenzako utajidhalilisha kwake. Ukiwa unaabudu jini utajidhalilisha kwake. Wa hakadha, na vingine vyote vinavyoabudiwa, maana yake yule anayeabudu anajidhalilisha kwa hicho anachokiabudu. Hayo ndiyo maana ya ibada lughatan. فالعبادة لغة التذلل، عبادة لغة نقود ذليلشة، وشرعا عبادة شريعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. Ni jina ambalo limekusanya yote anayoyapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia. Min al-af'ali wal aqwali adh-dhahira wal batina. Yemo matendo na maneno ya wazi na ya siri. Hiyo ndio maana ya nini? Ya ibada shar'a. Qala innama ta'buduna min duni Allah. Kwa hakika mambo yalivyo nyinyi mnaomba, mnaabudu kinyume na Allah au thanan visivyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتخلقون إفكا تخلقون أي تختلقون مزوا وونغون إفكا بمعنى كذبا مزوا وونغو مجدي kwamba kufanya hivyo inajuzu na ndio hivyo hivyo watu hata ahlul bid'ah wal ahwa wakileta ile mijitawasuli yao ya bid'ah ya kumwomba mtume kupitia jahi na haki na nini wanasema inajuzu bwana hey. Nani kakwambia inajuzu? Takhluquna ifkan, aya ipi mmeambiwa inajuzu? Wapi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mkitaka kuniomba pitieni kwa haki ya fulani? Hakuna majawabu, lakini kuna ubaya gani? Basi hilo ndio jawabu, ndio aya hiyo, ndio hadithi. Ndiyo kauli za salaf. Kwani kuna ubaya gani? Basi sitosema hii ni ibada. Wal ibadatu tawqifiyya. Ibada ni jambo mtu atakikana asimame, asifanye ibada kwanza mpaka apate dalili, awe na dalili ya aya, kitabu, sunna, ndipo afanye. Lakini wewe unafanya tu hali ya kuwa ni ibada, unafanya tu ukiulizwa dalili umkali. Pana dini haiendi hivyo. Qala innal ladhina ta'buduna min duni la yamlikuna lakum rizqa. Hakika ambao hao ambao mnawaomba kinyume na Allah, la yamlikuna lakum rizqa, hawamiliki kwenu nyinyi, hawamiliki riziki, riziki zenu nyinyi hawazimiliki. Ai la yastati'una jalba rizqa lakum, hawawezi la yastati'una jalba rizq lakum, hawawezi kuvuta riziki kwenu nyinyi. Ikawa wewe riziki yako anakuletea huyo unayemuomba kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe alikuwa akimuomba Allah apewe riziki, alafu na wewe unamuomba riziki. Huo ni mtihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema فابتغوا عند الله الرزق اي فاطلبوا. فابتغوا بمعنى اطلبوا, تفتني مع الله سبحانه وتعالى رزقي. الله هي ndio mtoaji wa riziki, kwa hiyo nyinyi tafuteni riziki zenu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waabuduhu washkuru la, namuabuduni yeye, ay akhlisu lahu al-ibadata wahdahu la sharika la, kuwa ikhlas kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake, muabuduni yeye kwa ikhlas. Washkuru la, namshukuruni Allah Subhanahu wa Ta'ala, aiqumu bi ta'atihi ala ni'am ala ni'maihi, simameni katika taa yake kwa neema zake ambazo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amezimina kwa nyinyi. Kwa sababu ilayhi turja'un, kwake yeye mtarejea. Ilayhi turja'un ay bil mauti, mtarejea bimaana kwa kufa. Thumma bil ba'thi, kisha kwa kufufuliwa. Fayujazi kullam bi amalihi, kisha kila mmoja atalipwa kutokana na matendo yake aliyoyafanya. Al-Imam al-Qara'awi rahimahullah ta'ala anasema يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أتوا خباري كتك هي آية تخوف كوسيانا نبي إبراهيم عليه السلام أنه بيّن لقومه كما يأردينيش قواتواك أكواليزيا أن حقيقة ما يعبدون من دون الله, kwamba uhakika wa hayo ambayo wanayaabudu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Authan ni vitu vinavyoabudiwa kinyume na Allah. La tamliku li ahadin darran wala nafa'a, bali havimiliki kwa mmoja yoyote si madhara wala manufaa. Haviwezi kukudhuru kama utaacha kuviabudu, wala havikudhuru haviwezi kukudhuru kama utaacha kuviabudu, na wala havitakusaidia kitu kama utaviabudu. Elewana? Wa annahum humu alladhina yakhtaliquna alkadhiba, na hao waliochonga haya masanamu au waliopanga kukiabudu hicho kitu, sababu zama za Ibrahim na vitu sema ni masanamu, maana zama zake ilikuwa watu wanaabudu masanamu, kwamba wao annahum humu alladhina yakhtaliquna alkadhiba, kwamba wao ndio waliozusha huu uongo. Kwa sababu mtu wa kwanza kabisa kuzungumza na sheitani, kama baadhi ya watu wanavyozungumza na kufundishwa uchawi, ni sheitani. Likachongwa sanamu kwa ajili ya kuabudiwa ilo sanamu, baadhi ya ulama wanasema ni zama za Ibrahim, wengine wanasema hapana, ni zama za Nabii Nuhu. Wanaosema zama za Nabii Nuhu wanaegemeza hilo kwa wale watu wema ambao walikufa, sheitani akaja akawafunulia, akamwambia chongeni masanamu yao muwaone mbele zenu, alafu hayajaabudiwa, yakakaa muda mrefu hayajaabudiwa. Baadaye akaja akaambia hawa walikuwa baba zenu wanawaabudu. Lakini kuna kauli nyingine ambayo haina nguvu hakikatan, wanasema mtu wa kwanza kufundishwa uchawi ni sheitani, ni An-Namrud, yule mfalme aliyemiliki dunia. Sasa wakati akiwa ni mdogo alikuwa mahesabu yake tu itakuwaje aje amiliki dunia, maana baba yake alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo akawa na pupa na haraka ya kutawala. Sheitani akaja akamfunulia, akamwambia unataka kuwa mfalme kuliko watu wote, njoo mlima fulani na fulani kwenye pango fulani. Alipofika kule akamkuta yule sheitani yuko kule na kuna vijana wanaimbaimba kule vikashuda kashuda na nini kule. Akashangaa huku pia kuna watu, akaambiwa utapata ulichokitaka mpaka mimi unione kwa sura yangu ya sheitani. Akaambia sawa, akajibadilisha ile sura yake ya sheitani. Alivyoiona ni sura kubwa ya kutisha, akaogopa, akamwambia sasa inatakikana unisujudie ndio nikufundishe. Akamsujudia, alivyomsujudia akamwambia sasa chonga sanamu ambalo lina sura yako, alafu ukifika nyumbani cha kwanza muue baba ili uweze kurithi ule ufalme. Alipofika kule akamua baba yake, alafu akarithi ufalme, akachonga bonge la jisanamu ili aabudiwe. Kwa hiyo ibada ya kuabudu asiyekuwa Allah ikaanza kwake, na ndio maana akapambana na Ibrahim. Zama zake hizo yeye ndiye aliyepambana na Ibrahim. Ibrahim masanamu alivyojaa akayavunja vunja, akapelekwa kwa Namrud, na Namrud akatoa amri zikusanywe kuni achomwe Ibrahim, lakini aballahu illa an yutimma nura, Allah alikataa isipokuwa nuru yake itimie. Sheitani alishindwa nguvu hapo. Allah akawaamrisha moto uwe baridi kwa Ibrahim. Ibrahim kaingizwa kwenye moto, tena basi kaachwa mpaka moto ukazimika majivu. Sasa wanasema ngoja tukachukue majivu yake tukayatupe. Wanafika wanamgusa Ibrahimu, masururun jiddan, Ibrahimu ni mzima na yuko kwenye furaha. Kaondoka na Namrud amekasirika paka kwa sheitani. Wewe umenidanganya, umeniambia nitakuwa na power kushinda watu wote. Vipi yule kijana amenishinda mimi? Asema wewe ujui bwana, yule kijana ni sheitani kama mimi. Na kufanyia miujiza ambayo Yani ndio kama hii ndio kufanya. Kwa hiyo yule kija asema Ibrahim tunamjua baba yake maskini wa mwisho tokea udogo wake huu shetani kautawala. Ni kijana tunamjua pale mjini sisi. Sema ndio hivyo mimi nakwambia. Sasa kama utaka asema nitakuadhibu. Huyo alomfundisha uchawi amletea kiburi. Nitakuadhibu. Amutaniadhibu mimi mbele wewe. Ya sawa. Akaamrisha wanajeshi wake wamuue, wakamuua. Arudi afika nyumbani, aingia ndani amkuta kaketi pale pale kiti chake. Amkuta kaketi yuko pale pale. Wewe nimekuua, anambia wewe mimi huwezi kuniua kwa sababu huo ujanja wako wewe umetoa kwangu. Sasa utaniuaje mimi hapa? Lakini kama unatangaza vita na mimi hapa, jua ulishatangaza vita na aliye na nguvu zaidi kuliko mimi. Mimi mwenyewe namuogopa. Yaani anaashiriwa kwamba ametangaza vita na Allah. Kwa kufanya ushirikina. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipofika hapo sasa akawatuma wanajeshi wake wa mbu. Akawafungulia mbu huko alipowafungulia. Baada ya Namrud kukusanya watu wengi kwenye uwanja na kutaka kumtahini Ibrahim, kaambiwa ni Ibrahim, mimi siwezi kukuabudu. Akasema kwa nini? Anasema mimi wewe sio Mungu wangu. Mungu wangu mimi ni yule anayehuisha na kufisha. Kaita watu wawili, mmoja akampiga mkuki kaanguka huko, mmoja akamwacha sema nimeua nani? Amwani Ibrahim, sasa sikiza. Padogo yule muua mfufue. Fabuhita. Wewe umesema na huko nafisa na kuua, na kuuisha. Sasa huyu yule muua, simemuua. Mfufue. Hawezi. Ama sasa Mungu wangu mimi nalitoa juu ya mashariki na nipeleka magharibi. Wewe litoe wapi? Magharibi lipeleke mashariki. Na Namrud jununu yake ikapanda na uenda wazimu, maana hajui yafanyeje. Hapo sasa Allah akamleta mbu akamuingiza kwenye pua yake, akawa kila anapotembea hapo ugonjwa wake mpaka ajipige na mti, ndipo mbu atulia. Mti ukawa haufai, ajipige na ukuta haufai, akaweka wanajeshi specially. Akianza kumwa apigwe nyundo ya kichwa. Alipigwa nyundo yule bwana mpaka akafa. Maana yake ile kichwa kilivunjwa vunjwa. Unaona? Mpaka akafa. Alafu wale wanajeshi nao wakatumia wale mbu, wakaliwa ni wale mbu wote. Unaona? Kwa hiyo kuna kisa cha namna hiyo. Fa'ala kulli hal. Lakini hiki kisa nukulu zake yani hazina sana nguvu kuliko kile cha kwanza. Alana basi asema kanu lahum tumefika wapi? Asema wa annahum hum alladhina yakhtaliquna alkadhiba, sio na kwamba wao ndio wanatunga huu uongo. Binisbati nafi ilaiha, kwa kusema kwao kwamba yale masanamu yana manufaa. Thumma bayana lahum anna hadhihi al-awthan, kisha kabainishia kwamba haya masanamu la taqdiru ala shay, hayawezi kitu chochote. Min al-khairi, katika masala ya khairi. Wa inna ma yatlubu al-khaira kullu yutlabu al-khairu kulluhu min Allah, bali khairi zote zinatafutwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Duna ghairihi, kinyume na mwingine yoyote. Wa anna huwa alladhi yastahiqu ikhlasa li'ibadati, na yeye ndiye ambaye kwamba inastahiki aabudiwe kwa ikhlas. Wa ikhlasu thana, na asifiwe kwa ikhlas. Wa shukur, ashukuriwe kwa ikhlas. Li anna ma'ala aljami' ilayhi bil maut, kwa sababu mwisho wa watu wote ni kifo. Thumma yab'athuhum, kisha anawafufua. Wa yujazi kullam bi'amalihi, na kila mmoja atalipwa kwa matendo yake. Katika fawaid tumeona anna asla dini rusul huwa tawhid, asli ya dini ya mitume wote ni tauhidi. Kadhalika butlanu ibadati al-awthan, tumeona ubatili wa ibada za kuabudu si kwa Allah. Tatu anna al-khaira wa sharra maqdarin min Allah, khairi na shari yote ni makadirio kutoka kwa nani? Kwa Allah. Wujubu ibadati Allah wa shukri, ni wajibu kumwabudu Allah na kumshukuru, ithbatul ma'ad, lakini pia pamethibiti kwamba watu watarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama munasabatul aya lilbab, ama aya inaenda sambamba vipi na mlango, haythu dallat alayatul karima, ni vile aya tukufu ilivyoelezea ilivyoelekeza, anna rizqa la yutlabu illa min Allah, kwamba riziki haitafuti isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu talabuhu min ghairi llahi shirkan bih, kwa hiyo inakuwa kuitafuta riziki kwa asiyekuwa Allah ni shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo watu kama wanahitaji riziki wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasiombe vingine wakaweka vijitalasimu kwenye mabiashara yao vijiriziizi na nini, hiyo yote ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah tabaarak wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'na. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa anna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.